Pamiętam, był 22 grudnia. Krótko po drugiej włączyłem gałką radio. Na chwilę zatrzymał się czas, śmiertelny czas. To, w co nie wierzyłem, stało się możliwe. Kady wypełniają przestrzeń nieba, patrząc w oczy lufom dział, czując ich oddech. Nazajutrz nic nie było pewne jeszcze. Pijany gniew przez ból wykrzykiwał pieśń. Ludowy blues o pewnym mieście. Ludowy blues o pewnym mieście. Ludowy blues o pewnym mieście. Ludowy blues o pewnym mieście. Ludowy blues o pewnym mieście. Jest to teraz strach i wyważa drzwi. Król odpornych daci. Pieśń, co dała bunt, rodzi się z mienia. Że tak długo mogły kwitnąć kwiaty posadzone ręką więźnia. Długo mogły kwitnąć kwiaty posadzone ręką więźnia. Powoli kończy się noc, łagodnieje sztorm. Lecz są kłopoty z brzaskiem. Najważniejsze jest to, że kat już stracił jad, z czym że łby odpadają z trzaskiem. Kończył się 90 rok, piłem piwo ze ślepym szewcem. Silną dłonią złapał za mój kark i poprosił, bym zaśpiewał jeszcze. Grudniowy blues o pewnym mieście. Grudniowy blues o pewnym mieście. Grudniowy blues o pewnym mieście. Grudniowy blues o pewnym mieście. Grudniowy blues o pewnym mieście. Grudniowy blues o pewnym mieście.